อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักษาหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมก็เป็นวันอาทิตย์ที่31มกราคมเป็นวันแรม8ค่ำเดือน2ปีมะแม่นะคะเช้าวันนี้ดิฉันก็ภูมิใจมากเลยที่จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะพื้นฐานที่เราย้อนกลับมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้คิดว่าคงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความรู้ความกระจ่างลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานเลยที่พุทธศาสนิกชนเราควรจะได้รับทราบและก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพูดถึงอริยสัจ4เพิ่มเป็นเริ่มต้นนะเจ้าค่ะจากนั้นก็มาต่อด้วยอริยมรรคมีองค์8เราพูดกันมาทั้งหมด5ประการละนะเจ้าค่ะในจำนวน8ข้อเนี่ยก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ก่อนที่เราจะไปข้อ6ข้อ7ข้อ8ซึ่งจะเป็นหนทางที่ทำให้เราหมดทุกข์จริงๆแล้วก็เดินทางไปในทางที่จะแก้ปัญหาอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงเจ้าค่ะว่าเราคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก่อนจะมาเข้ามรรคข้อ6ข้อ7ข้อ8เจ้าค ่ ะ นิ มนต์เจ้าค่ะ เราก็ได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ถูกมั้ย เจ้าค่ะ ว่าแต่ละข้อเป็นยังไงยังไงแล้วก็มาเจาะลงรายละเอียดถึงเรื่องของมรรค8แต่ที่ว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องของมรรค8ลงไปในรายละเอียดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิธีการวิธีทางที่จะทำให้ความไม่ดีที่อยู่ในใจของเรานั่นคือทุกคนเนี่ยท่านผู้ฟังก็ตามใครก็ตามที่ว่าถ้าจิตเนี่ยบางทีมันมีความคิดที่ไม่ดีความชั่วความบาปบางทีมันมีอยู่ในใจบางทีเราก็จี้จ๊าดขึ้นมาบ้างทําอะไรที่ไม่ดีบ้างต่อให้บางทีเราอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้ทําอะไรบางทีก็ยังมีความคิดอะไรแว๊บๆบ้าๆบอๆโผล่ขึ้นมาแต่พูดง่ายๆคือในใจมันยังมีจุดดําอยู่บ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยแต่เราจะเอากําจัดตรงเนี้ยออกไปได้เราจะกําจัดตรงนี้ออกไปได้ซึ่งมันเป็นความไม่ดีความทุกข์เนี่ยบัญญัติของความทุกข์คือเจ้าของพวกตัณหาเนี่ยเราก็ต้องทําตามมรรค8แต่นี้จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดกันว่าเอาแล้วมรรค8นี่มีอะไรบ้างแต่ในข้อแรกก็คือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของคำสอนซะก่อนความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคำสอนที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีความเห็นความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ถูกต้องแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลนะความเป็นเหตุเป็นผลนี่คืออนัตตานะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องนะเป็นเรื่องของกรรมนะเป็นเรื่องของการกระทําเฉพาะตนนะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นผีสางอ้อนวอนอะไรพวกนี้ถ้าคุณเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยความคิดการพูดและการกระทํา3อย่างนี้คือคิดพูดและทํามันจะออกมาเป็นความคิดการพูดการทําที่ดีที่เหมาะสมที่สวยงาม ก็คือต้องด้วยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะ ค่ะ อันนี้คือแบบว่าเทคนิคอลเทอมนะเป็นแบบศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้แต่ทีนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือคิดพูดทำที่มันดีอ่ะที่มันถูกที่มันเหมาะสมนั่นแหละซึ่งในแต่ละสถานการณ์หน้าที่การงานบางทีมันก็แตกต่างกันไปในการดําเนินชีวิตตรงนี้มันก็จึงมีความแตกต่างกันในหน้าที่การงานสถานการณ์เวลาอายุตรงนี้จึงมีเรื่องของสัมมาอาชีวะขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือการดําเนินชีวิตของเราให้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามแต่โดยกว้างๆแล้วก็ต้องคิดพูดและทำแบบนี้อันเป็นผลจากความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องคำสอน เจ้าค่ะ แต่เพราะนั้นความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคำสอนเหมาะสมดีงามตัวนี้คือสัมมาทิฏฐิการคิดการพูดการทำที่เหมาะสมถูกต้องดีงามก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะ เจ้าค ่ ะ การดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพอะไรคุณจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพแต่ว่าการดำเนินชีวิตไปไม่ว่าจะหนุ่มจะแก่ก็จะอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามก็คือเป็นสัมมาอาชีวะทีนี้ประเด็นคือตรงนี้คุณเตือนใจว่าไอ้การคิดการพูดหรือการกระทําที่ว่าเราว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยนะที่ไม่ได้คิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้พูดโกหกสอดเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบ ม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพวกเนี้ยบางทีเราก็รู้อยู่หรอกว่ามันไม่ดีนะไอ้พวกเนี้ยน ะ มันไม่ควรทําใช่ไหมก็รู้อยู่หรอกว่าอะไรที่มันดีมันควรทําก็รู้อยู ่ แต่บางทีมันยังทําไม่ได้ไอ้ความรู้ที่ว่าคุณจะต้องว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยไอ้ความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยอันนี้คือสมาธิแสดงว่าคุณมีแล้วน ะ แต่ว่าบางทีก็หลุดไปนะไอ้ตัวเฉพาะยิ่งสัมมาวาจาเนี่ยบางทีเผลอบ่อยเหลือเกินแล้วก็ด่าเขาบ้างนะคือด่านี้บางทีก็ยังไม่ใช่ว่ามิจฉาวาจาหรอกแต่ว่ามันก็จะเข้าข่ายม ัน ก็จะเริ่มไปบ้างแต่ว่าแน่นอนมีมิจฉาสังกปะละนะคือมีความโกรธละความคิดพยาบาทละม ัน ก็จะหลุดไปบ้างทีนี้เวลาที่เราจะทำไงไม่ให้มันหลุดทำไงไม่ให้มันเผลอตรงนี้แหละคือในข้อที่6นั่นเองนะคือในการที่เราพยายามจะทำความพยายามที่เราจะทำเอาไว้นะว่าฉันรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีฉันรู้แล้วว่าอะไรควรละอะไรควรส่งเอาไว ้ ฉันพยายามที่จะทำฉันพยายามที่จะทำแต่พยายามที่จะละไอ้เจ้าสิ่งที่มันไม่ดีเป็นพวกมิจฉาความคิดที่มันชั่วบาปคิดจี๊ดจ๊าดขึ้นมาเนี่ยมิจฉาสังกัปปะเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นพยายามทำแล้วก็พยายามที่จะทรงไว้ไอ้ความคิดที่ดีๆแม้เขาด่าเราก็มีเมตตาให้เขานะไอ้ความคิดดีๆตรงเนี้ยเป็นสัมมาสังกัปปะนะพยายามที่จะทรงมันเอาไว้ไอ้ความพยายามตรงเนี้ยก็เรียกว่าสัมมาวายามะไง ก็คือความเพียรชอบนะ ถ ู กต้องเป็นความพยายามที่เหมาะสมเป็นความพยายามที่ถูกต้องเป็นความพยายามที่ดีงามซึ่งความพยายามที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เท่ากันความพยายามที่เหมาะสมนะคำว่าเหมาะสมถูกต้องดีงามของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนที่ถ้าบอกว่าจิตเขาเพิ่งยังแบบมีกําลังใช่ไหมยังไม่ได้มีกําลังมากเนี่ยเพิ่งจะมาฝึกเนี่ยโหบางทีจิตใจมันจี๊ดจ๊าดขึ้นลงมากเลยเพราะเขาต้องใส่ความพยายามเข้าไปมากนะมากเมื่อเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เขาทําได้ดีงามแล้วทําได้ถูกต้องแล้ว ฝึกจิตมาแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ ก็ถ้าจะเปรียบเหมือนกับรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างเงี้ยคุณวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วคุณไม่ต้องเหยียบคันเร่งแรงมากคือไม่ต้องแบบกดคันเร่งจนมิดเพื่อให้เพราะมันความเร็วมันสูงอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่ถ้าคุณความเร็วยังน้อยๆเนี่ยคุณต้องการเร่งให้มันเป็นความเร็วสูงขึ้นคุณก็ต้องเหยียบคันเร่งให้มันกดมิดเลยให้มันเร่งขึ้นไปแต่ความเร็วก็ยังไม่ได้มากเท่าคนก่อนนู้นที่เขาไปเร็วแล้ว เจ้าค่ะ ดังนั้นบางทีไอ้ความเร่งความเร็วความเพียรความพยายามที่เราใส่เข้าไปในการที่จะทำให้เกิดความทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าสถานะจิตคนแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ต้องมาดูตรงจุดไหนล่ะดูตรงที่จุดความคิดการพูดการกระทำที่มันจะต้องออกมาเหมาะสมถูกต้องดีงามเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนี่ยต้องรักษาให้ได้โดยเฉพาะเจาะจงลงมาที่การเรื่องของปากเรื่องของใจแล้วก็เรื่องของกาย ก็คือการกระทำนะเจ้าค่ะ ถูกต้องกายวาจาใจต้องรักษาให้มันดีการที่เราจะพยายามที่จะทรงความดีให้ได้พยายามที่จะล่าเจ้าความชั่วออกไปจากกายวาจาและใจของเราความพยายามเนี่ยก็เรียกสัมมาวายามะ เจ้าค่ะ สัมมาวายามะนั้นก็อยู่ในใจของเรานั่นเองอันเป็นผลของอะไรก็เป็นผลของความเข้าใจที่ถูกต้องแหละคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมในทางคำสอนแล้วนะคือมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะต้องรู้แหละว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วพยายามจะทรงสิ่งถูกไว้พยายามที่จะละสิ่งผิดเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้เกิดสัมมาวายามะด้วย เจ้าค่ะ ถูกไหมอันนี้เข้าใจนะ เก ี่ ยวเนื่องกันนะเจ้าค่ะ เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะทรงสัมมาวายามะได้ไงถ้าเราไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด ใช่เจ้าค่ะ เราไอความรู้ที่ว่าถูกผิดเนี่ยความรู้ความเห็นตรงนี้คือความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐินั่นเอง ก็คือรู้แล้วก็เข้าใจว่าอะไรดีไม่ดีนะเจ้าค ่ ะก่อนแล้วจากนั้นก็พยายามก็คือวายามะนี่แหละสัมมาวายามะพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะนั้นความหมายของสัมมาวายามะตรงๆเลยก็คือกำจัดละสิ่งที่เป็นอกุศลพยายามตั้งไว้ทรงไว้พัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลน ั่ นคือสัมมาวายามะคนที่ทำตรงนี้เขาเรียกว่ามีการทำจริงแน่ๆจริงการคำแปลอย่างหนึ่งของคำว่าวิริยะหรือวายามะเนี่ยคือความกล้าคือการทำจริงแน่ๆจริงความกล้าในการที่จะกระทำตรงเนี้ยคุณรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ป่ะบางคนไม่กล้ากระทำสิ่งที่ถูกนะคือมันอันนี้ต้องใช้การตัดสินใจนะคุณตัดสินใจการตัดสินใจกระทำว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะเอ้างั้นฉันไม่ทำหรอกสิ่งที่ไม่ถูกอ่ะฉันจะทำสิ่งที่ถูกตรงนี้มันใช้ความกล้าในการตัดสินใจนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้คือการทำจริงแน่ๆจริงก็เรียกเป็นวิริยะคือสัมมาวายามะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีกำลังใจตรงนี้คือกำลังใจนั่นเองตรงนี้คือกำลังใจ เป็นเรื่องของจิตเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องนี่คือเป็นเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นในส่วนข้อที่6เนี่ยนะ 6 7 8เนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะใน2ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญานะ เจ้าค่ะ 3ข้อถัดมาคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นเรื่องของทางกายทางวาจานะส่วน3ข้อสุดท้ายคือสัมมาวายามะแล้วก็อีกต่อไปอีก2ข้อที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของทางใจแต่เป็นเรื่องของทางจิตเป็นเรื่องของทางจิตแต่เรื่องของทางใจว่าเอ้ยเราจะต้องมีกําลังใจนี่คือในสัมมาวายามะคุณต้องมีกําลังใจนะในการกระทําเอากําลังใจมาจากไหนก็ต้องมาจากไอ้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้ไง เจ้าค่ะ ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้มาจากไหนมาจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไงเอาฟังธรรมแล้วเกิดอะไรมันจะเกิดมีศรัทธาคนที่มีศรัทธาก็จะมีการทําจริงแน่ๆจริงอันนี้เป็นเรื่องของอินทรีย์5พละ5แต่มีศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะเกิดขึ้นในที่นี้พอเรามีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเป็นสมาธิติแล้วเราก็จะต้องมีการทำจริงแน่จริงเพื่อทรงสิ่งที่ถูกเพื่อละสิ่งที่ผิดเพื่อตั้งไว้ซึ่งกุศลเพื่อละสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อทำสิ่งที่เป็นสัมมาเพื่อละสิ่งที่เป็นมิจฉา เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ อันนี้ เข้าใจกระจ่างเลยเจ้าค่ะ สัมมาวายามะนะสัมมาวายามะ เจ้าค่ะต่อไปข้อที่7เจ้าค่ะ ข้อที่7ก็คือเวลาที่เราพยายามที่จะตั้งไว้ในสิ่งที่ดีนะเรื่องของกายวาจาใจสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะใช่ไหมพยายามที่จะทรงไว้สิ่งที่ดีพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรบาปใช่ไหมการอ้อนวอนนี่ไม่ใช่คำสอนงั้นเราไม่เอาเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ถูกต้องไอ้การที่เราพยายามทำตรงนี้คุณต้องมีการตั้งสติจดจ่อไว้การตั้งสติจดจ่อเอาไว้มันต้องเพ่งเอาไว้นะเหมือนกับนักมวยที่เขาตั้งการ์ดเหมือนกับนายทหารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ชายแดนเหมือนกับนายทหารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเฮ้ยอันนี้เข้าได้อันนี้คนของเราเข้าได้อันนี้ไม่ใช่ต้องออกไปเขาพยายามจะเล็งพยายามที่จะดูพยายามที่จะจดจ่อไว้แต่ลักษณะการที่เขาตั้งใจไว้อย่างเงี้ยนี่คือสติคือการระลึกได ้ okay. เป็นสติที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามก็เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติน ะก็คือความระลึกชอบ ความระลึกชอบคือสัมมาสตินั่นเอง เจ้าค่ะ แต่ซึ่งสัมมาสตินี้ก็มาคู่พร้อมกับสัมมาวายามะนั่นเองนะคือคุณจะละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณก็ต้องมีสติด้วยไงคุณจะต้องระลึกอะระลึกรู้ให้ได้ว่ามาเพ่งมาจ่ออยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้ไม่ดีเขี่ยทิ้งอันนี้ดีเอาเข้ามาเข้าได้เงี้ย พ ระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าประตูนะคนนี้เขามีบัตรเอาเข้าได้คนนี้เป็นคนของเราเอาคนนี้ไม่มีบัตรมาทำอะไรไม่ให้เข้าหรือต้องแลกบัตรก่อน เจ้าค่ะ อันนี้คือเขาต้องตรวจเนี่ยเขาต้องดูเขาต้องเพ่งเขาต้องจดจ่อไว้เขาต้องตั้งเอาไว้เหมือนนักมวยตั้งการ์ดเหมือนกับพลแม่นปืนที่เขาเล็งอยู่ตามชายแดนเนี่ยนะใครข้ามเขตแดนนี้มายิงโป้งทันทีมันก็จะต้องคอยเล็งอยู่ตลอดแต่คอยสอดส่องอยู่ตลอดตามแนวชายแดนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเงี้ยหรือว่าถ้าเราดูคนคุมคุกเนี่ยนะเขาจะมีตามเสาตามตำแหน่งที่ผู้คุมเขาจะคอยนั่งอยู่ใช่ไหม เจ้าค่ะ เขาต้องดูตามแนวกำแพงอ่ะว่ามีใครปีนเข้ามาไม่คอยเพ่งคอยดูอยู่คอยจดจ่อดูอยู ่ ลักษณะที่เขามาดูมาจดจ่อมาเพ่งมาระลึกถึงดูอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราทรงจิตเอาไว้ในการที่พยายามที่จะเอองั้นฉันจะไม่คิดไม่ดีนะฉันจะคิดสิ่งที่ดีนะในการที่เรามาจ่อไว้ดูไว้ตรงเนี้ยแล้วคุณมีสติเกิดขึ้นทันที เพรา ะฉะนั้นมันจึงสอดคล้องกันตรงนี้คุณเตือนใจที่ว่าบุคคลที่มีความศรัทธาแล้วใช่ป่ะมีความมั่นใจแล้วเนี่ยคุณก็จะมีการทำจริงแน่ๆจริงเป็นวิริยะพอมีการทำจริงแน่ๆจริงแล้วสติคือการระลึกได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นเรื่องของพละห้านะที่ว่าศรัทธาวิริยะสติใช่ไหมสติคือตัวที่สามเนี่ยนี่ก็คือสัมมาสติที่จะเกิดเป็นผลของการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองเป็นผลของความที่เรามีความเข้าใจความเห็นทิฏฐิที่ถูกต้องว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วใช่ไหมรู้แล้วเนี่ยเราก็พยายามทรงสิ่งที่ดีไว้ละสิ่งที่ไม่ดีการที่เรามาระลึกถึงสิ่งที่ดีละสิ่งที่ไม่ดีไปเนี่ยการระลึกได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสติมันก็จะต่างกับความเพียรนิดหนึ่งนะสติมันจะต่างกับความเพียรตรงที่ว่าความเพียรนั้นเป็นเหมือนกับกําลังใจกําลังจิตในการที่เราทําจริงแน่จริงคุณมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจว่าฉันจะทําล่ะการที่ฉันจะทําล่ะแล้วคุณทําเลยคุณทําอะไรคุณทําสตินี่ไงคุณตั้งสติไว้คุณตั้งสติไว้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็สิ่งที่จะเกิดก็คือการคิดพูดและการกระทําที่เป็นดีๆเนี่ย มันจะออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการคิดพูดกระทำที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันจะละออกไป เจ้าค่ะ นะทีนี้พอเราทำไปถึงระดับหนึ่งใช่ไหมเอาฉันรู้แล้วนี่ว่าอะไรถูกอะไรผิดโอ้ฟังรายการธรรมะมาตั้งนานแล้วไอการอ้อนวอนขอร้อง บนบานสันกล่าว บนบานสันกล่าวแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกตามคำสอนนะเอางั้นฉันไม่ทำเลิก นะ เลิกแล้วก็ทำสิ่งอะไรพึ่งตนพึ่งธรรมฟังธรรมะเสริมสร้างพัฒนาปัญญานั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเงี้ยคุณเจริญสติแล้วนะคุณมีการทำจริงแน่ๆจริงตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทำสิ่งที่ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีความคิดมันก็เริ่มดีๆมีมากขึ้นใช่ไหมการพูดดีๆก็มีมากขึ้นการกระทำดีๆก็มีมากขึ้นไอ้ที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงไอ้การดำเนินชีวิตของเราก็ไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนะพวกนี้ก็จะมีไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเลยมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติเป็นผลให้เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแต่พอไปอย่างนี้มีสัมมาเกิดขึ้นมากๆใช่ไหม ค ิดดีพูดดีทำดีเนี่ยจิตใจของเรามันจะสบายจิตใจของเราจะมีความเย็นใจความสบายใจความมีเมื่อใจอันเป็นผลของอกุศลธรรมที่มันลดลงลดลงลดลงเป็นผลของกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในความไม่ดีมันลดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเช่นว่าของสกปรกในบ้านของเราเนี่ยฝุ่นเศษกระดาษอะไรต่างมันออกไปจนถึงระดับหนึ่งแต่ความสะอาดที่มันอยู่ในบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดของเรียบร้อยหยิบจับใช้สอยได้ถูกต้องมันเข้าที่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมาสะอาดขึ้นมาเช่นเดียวกันจิตของเรานะอกุศลธรรมเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปจนถึงระดับหนึ่งมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งนะจิตใจของเราเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวเริ่มเป็นอารมณ์อันเดียวที่ตะกี้อาตมาพูดถึงว่าจะมีความเย็นใจสบายใจนะต่อมามันก็จะเป็นอารมณ์อันเดียวนะความเป็นอารมณ์อันเดียวตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความเป็นอารมณ์อันเดียวแต่เพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันแวดล้อมจิตไอ้7ข้อที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะใช่ไหมเจ็ดอย่างนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนะคือแวดล้อมอยู่แล้วนะแวดล้อมอยู่แล้วจนกระทั่งปรับจิตปรับใจให้เข้าสู่ลู่สู่ทางบางทีมันตรงต้องเคาะตรงนี้บ้างถูตรงนี้บ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเพราะว่ามรรคแปดนี่มันเป็นเครื่องขูดกราวอยู่แล้วใช่ไหมบางทีอะไรที่มันไม่ดีก็ถูกตีให้มันทําดีขึ้นมาบ้างเงี้ยแต่พอปรับแล้วตรงแล้วแวดล้อมจิตที่มันบูดเบี้ยวเบี้ยวจิตนั้นก็จะเริ่มเป็นหนึ่งขึ้นมาอริยมรรค7อย่างเนี่ยมรรค7อย่างน ะ ที่มีบริการ7อย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนี่แหละก็เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งนี่แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิที่มีองค์แห่งมรรค7อย่างเนี่ยแวดล้อมอยู ่เจ้าค่ะ นะจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ ก็คือตั้งใจมั่นชอบในสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้แล้วใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ ก็คือมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเป็นผลของการคิดดีพูดดีทำดีซึ่งเป็นผลของการที่เรามีความเข้าใจมีความเห็นมีทิฏฐิที่ถูกต้องซึ่งเป็นผลของพอเข้าใจถูกต้องแล้วคุณทำจริงแน่จริงมีสัมมาวายามะตั้งสติเอาไว้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นแต่พอเรามีสัมมาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได ้เจ้าค ่ ะ แต่มรรคแปดมันก็จะเจริญขึ้นไปตรงนี ้เจ้าค่ะเป็นผลตามมาเลยนะเจ้าค่ะ เป็นผลตามมา ธรรมชาติเลย ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะนั้นตรงจุดที่สำคัญเลยที่มันจะควบคุมไอ้8อย่างนี้ให้มันไปตามกระบวนการได้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นเลยถูกไหมเป็นหัวมาเลย เจ้าค่ะ แล้วตัวที่ควบคุมเป็นตัวท้ายเนี่ยคือสัมมาสติแต่สัมมาสติที่คุณจะต้องตั้งเอาไว้เลยแต่พอคุณมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสติตั้งไว้แล้วมีกำลังขับดันเป็นสัมมาวายามะแล้วเนี่ยจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะแบบเป็นหนึ่งวิ่งไปเงี้ยอันนี้คือสัมมาสมาธิไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของมรรค8เนี่ยมันจึงต้องไปทั้งกระบวนการพร้อมๆกันไปอย่างนี ้ นะคือไม่ใช่ว่าเป็นทาง8สายนะอย่างที่อาตมาว่าตอนแรกเมื่อวานนี้ว่ามันไม่ใช่ทาง8สายนะแต่ว่ามันเป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่าง เจ้าค่ะ เหมือนกับถนนเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นถนนขึ้นมาได้ก็จบใช่ไหมมันจะต้องมี ขั้นตอนมีองค์ประกอบ มีองค์ประกอบของถนนที่ดีเช่นพื้นผิวต้องเรียบน ะ มีตีเส้นตารางบนถนนนะมีเกาะกลางถนนนะมีฟุตบาทแยกคนเดินกับรถนะมีรถนี่ก็ต้องแยกความเร็วสูงกับความเร็วต่ำนะ แล้วก็มีร่องระบายน้ำมีป้ายบอกทางมีแสงสว่างมันต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ถึงจะบอกว่าเป็นทางที่ดีได ้เจ้าค่ะ และแน่นอนมันต้องไปถูกทางด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไปถูกทิศผิดทิศที่เราจะต้องการไปมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะอยู่ในจิตของเราในที่เราเป็นมรรคแปดเป็นมรรคคือทางที่จะไม่ถึงความดับไม่เหลือของตัณหาได้ที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี ้ นี่คือตรงนี ้สาธุเจ้าค่ะแล้วโยมจำได้ว่าพระอาจารย์ในการสักการะหรือการเทศในรายการธรรมารับอรุณของเราเนี่ยพระอาจารย์เคยเมตตาผู้ชี้แนะไว้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงชี้แนะว่าเราสามารถที่จะนำเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ทุกขณะจิต ถูกต้องถูกต้องอันนี้จริงๆคือการดำเนินชีวิตนั่นเองคือการสัมมาอาชีวะตรงนี้นะ เจ้าค่ะ คือสัมมาอาชีวะเพราะว่าการคิดการพูดการกระทำเนี่ยมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลา เจ้าค่ะ แต่ไม่ว่าคุณจะมาวัดคุณจะอยู่บ้านคุณจะไปทำงานคุณจะไปเรียนหนังสือสอนหนังสือหรือขับรถไปไหนมาไหนการคิดการพูดการทำจิตใจของเรามันไปตลอดมันไปตลอดมันไม่ใช่ว่าคุณจะมาเจริญมรรคแปดเฉพาะเวลาอยู่ที่วัดหรือว่าเข้าไปในห้องพระอันนี้คุณคิดผิดแล้วแต่คือคิดแคบเกินไปคิดแคบเกินไปจะต้องคิดกว้างกว่านี้เพราะว่าถ้าบอกว่าเราคิดเฉพาะทำเป็นบางเวลาเนี่ยเราจะขาดทุนเราจะขาดทุนเวลาที่เรามีคนเราก็มีวันหนึ่งเท่ากันในเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงเนี่ยในการที่จะให้จิตให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่ในมรรคแปดนั่นคือเราเดินอยู่บนทางตลอดเลย จ ุ๊บเวลาที่เราเดินอยู่บนทางตลอดเนี่ยเราก็ไปถึงฝั่งให้มันเร็วขึ้นอ่ะเราสามารถที่จะละตัณหาทำอวิชชาให้ดับไปได้ทำวิชชาให้แจ้งขึ้นมาได้ได้เร็วมากขึ้นได้ดีงามมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะมันก็ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันมาถึงต้องบอกอยู่เป็นประจำว่าการปฏิบัติธรรมชีวิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งแยกจากชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่เราต้องเอาธรรมะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆด้านนะไม่ใช่เฉพาะด้านที่คุณมาวัดไม่ใช่เฉพาะด้านที่คุณกำลังสวดมนต์แต่ยังรวมถึงด้านที่คุณทำงานด้วยยังรวมถึงด้านครอบครัวด้วยยังรวมถึงด้านการเรียนหนังสือสอนหนังสือยังรวมถึงด้านการทำงานด้านสังคมด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจเอาทุกๆด้านเลยนะให้มันมีธรรมะให้มันมีมรรคแปดอยู่ตรงเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยทรงไว้อย่างนี้แล้วคิดดีพูดดีทำดีตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วยนะแล้วคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าคนที่มีจิตเป็นแบบนี้เนี่ยมีมรรคแปดอยู่ในใจนี่นะ ค นอื่นๆที่เขามาติดต่อกับเราเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราเขาจะไม่ได้รับโทสะจะไม่ได้รับคำด่าคำว่าเขาจะไม่ได้รับโทษจากเราแต่มีแต่จะได้รับวาจาที่อ่อนหวานมีแต่จะได้รับความเมตตาความรักใคร่เอ็นดูแต่ถ้าอันไหนมันแบบขัดเคืองใจก็จะได้รับความอดทนกลับไปแทนแต่จะไม่ได้รับคำด่าคำว่าไปอย่างนี้นะ ค่ะ ซึ่งก็จะมีประโยชน์ทั้งตัวเราเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย เจ้าค่ะและโดยปกติธรรมดานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าเราก็ได้รับการบอกเล่ากันมาแล้วเจ้าค่ะว่าถ้าเราไปตรงไหนเนี่ยโดยปกติของมนุษย์นะเจ้าคะเราไปไหนอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ใครที่อยู่แล้วเย็นสบายได้รับความเมตตาสบายใจเนี่ยเราก็มักจะอยากไปอยู่ใกล้ๆสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นพลังบวกเข้ามาในตัวเราเนี่ยมันก็จะช่วยดึงพลังบวกทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาหาตัวเราด้วยใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้ก็มีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนที่เข้ากันได ้เจ้าค่ะ นั่นก็เพราะว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันนี่แหละเช่นว่าถ้ามีทิฏฐิสมกันมีศีลแบบเดียวกันมีข้อปฏิบัติแบบเดียวกันก็จะดึงดูดสิ่งที่เข้ากันได้ตรงนี้ให้มันมาหาเราได ้เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ชีวิตชั้นนี่มันแบบไม่ค่อยดีนะเช่นไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจก็ตามเรื่องความเป็นอยู่เรื่องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆรู้สึกดวงมันซวยช่วงนี้พูดง่าย เจ้าค่ะ งั้นคุณทำความดีความงามในชีวิตของคุณเลยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเลยโดยให้เริ่มปฏิบัติตามมรรคแปดซึ่งมันเริ่มได้เดี๋ยวนี ้เจ้าค่ะ ณวินาทีนี้เลยโดยการให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนในเรื่องคำสอนในเรื่องคำสอนให้มีสมาธิที่ยังมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือยังในเรื่องคำสอนของพุทธะนะเรื่องของอริยสัจสี่นะเรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธนะมรรคนะเป็นธรรมะนะ คุณเข้าใจที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมพยายามตั้งจิตตั้งสติไว้ตัดสินใจให้ดีเลยว่าฉันจะทำสิ่งที่ไม่ดีฉันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีการตัดสินใจกำลังใจตรงนี้คือสัมมาวายามะทำให้เกิดขึ้นเลยแล้วทำเลยตั้งสติเอาไว้อะไรที่ไม่ดีฉันจะละออกฉันจะไม่ทำไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดการกระทำการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีเลิกการดำเนินชีวิตอะไรที่มันดีๆเอาฉันจะทำคิดดีพูดดีทำดีดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่หลงงมงายมีความขยันขันแข็งมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำไปพูดด้วยคิดด้วยทำด้วยเนี่ยอย่างนี้นะมรรคห้าองค์เกิดขึ้นแล้วแล้วทำไปทำไปจิตคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวสบายเย็นอยู่ภายในเนี่ยอันนี้มรรคแปดเกิดขึ้นเต็มที่เลยบุญทั้งนั้นบุญทั้งนั้นตรงนี ้เจ้าค่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเลยนะเจ้าค่ะ ดีขึ้นเดียวนั้นเลยอ ย่างที่พระอาจารย์บอกว่าทำได้นะบัดนี้ด้วยตัวของเราเอง เจริญพรถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราได้สนทนามาโยมคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวในเรื่องของคำสอนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยเจ้าค่ะได้ชี้แนะสั่งสอนมาตั้งแต่อริยสัจ4นะเจ้าค่ะ พระอาจารย์ได้เมตตาแจกแจงมานี่โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านตามฟังมาทั้ง2วันคือเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยได้รับความกระจ่างอย่างยิ่งเลยแล้วก็ถือ เป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานอีกทีนี้ต่อจากอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะก็ยังมีเรื่องที่ว่าจะทำให้หมายถึงว่าสูงส่งขึ้นไปอีกเป็นเรื่องของการที่เราจะพยายามไปให้ถึงวิมุตตินะเจ้าคะแล้วก็มุ่งไปถึงนิพพานอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของโพชฌงค์ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ใช่ใช่ สติปัฏฐานเจ้าค่ะ ก็จะมีเทอมอื่นๆคำพูดอื่นๆที่เราจะเคยได้ยินอยู่บ้างก็จะมาอธิบายในรายละเอียดต่อๆไป เจ้าค่ะ เช่นเรื่องของโพชฌงค์สติปัฏฐาน4รายละเอียดเป็นยังไงอันนี้ก็จะมาคุยต่อๆไป ก็ในเสาร์อาทิตย์หน้าดีไหมเจ้าคะ ได้ได้ เจ้าคะ ทีนี้ในเบื้องต้นนี้แต่ถ้าอาตมาพูดตรงไหนไม่ว่าจะไปแสดงธรรมที่ไหนที่นี่หรือที่อื่นก็ตามถ้าพูดถึงมรรคแปดนะมรรคแปดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเหมือนอย่างที่พูดมาทั้ง2วันเนี้ยบอกว่ามันคืออย่างนี้นะถ้าพูดสั้นๆว่ามรรคแปดมรรคแปดนะคือตรงนี้นะที่พูดรายละเอียดถึง2วันนี้น ะ ให้เข้าใจตามนี้ทำอย่างนี้แจกแจงไว้อย่างนี้แจกแจงตามไหนเข้าใจตามไหนก็ตามที่พระพุทธเจ้าสอนอธิบายโดยตามที่เราพูดกันมา2วันนี้แหละให้เข้าใจตามนี้ในเรื่องของมรรค8นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขอในนามของท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะมาสักษาชี้แจงในรายละเอียดให้เราได้เข้าใจอย่างแท้จริงแจ่มแจ้งถึงคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องที่เป็นพื้นฐานจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำด้วยตัวของเราเองนะบัดนี้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นดึงดูดสิ่งที่ดีๆแล้วใครมาอยู่ใกล้เราก็จะมีแต่ความสุขความเย็นนะเจ้าคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้พร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดด้วยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ